korespondencji mailowej. Jest z nami pan Marcin, który prowadzi kontener chłodniczy. Michał, który jeździ busem z piekarni. Pan Michał z komunikacji miejskiej. Waldemar z Osinobusa. Grzegorz, który prowadzi ruchomą podłogę. No i piąta na zegarze. Coś mi świta. ¿Sabes qué, compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla. Yo te lo puedo mover todo. 80, 100 pájaros a la semana. Tenemos toda la feria y limpio ese. Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a ser hombres ricos. Tomamos, ¿no? El gusano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Eat the worm, motherfucker. Tequila spice, hot night, feeling right. Sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico. Thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut. Up on the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason we came south of the border to complete this work order. We gotta get it, no looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute flat for it. God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle, motherfucker. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Running for cover, the big bad wolf, motherfucker. He was like a father figure. Show me the bigger picture. Fuck slinging on the corner. Don't let the pigs get ya. Not like these fools who don't comprehend. Who end up doing a 25 bit in the pen. You got that? He gave me a cup, I took a swig. The bitter taste of the mask out. Free worm shit, dropping a lesson. He slapped my face. He said, "Listen, pay attention, brother. You're my ace, but don't ever question. Just do what I say, and you'll be rich. And keep this in your mind. Rats laying in the ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game." They all know your name, it's like fame. Why women and money don't mix like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you and fucking clown you. Keep your shit in order, the money won't stop. Pretty soon you'll be on top. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. My, how time flies and goes by surprise. My mentor passed on and passed the one to me. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn. Motherfucker, better kill me, don't let me return. Motherfucker, trust no man, cause I'll be back. You understand with the plan and my ace in hand. I want it all, I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it. Let these words stick, you better be ready to die. Now take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot. Tak, 4 minuty po godzinie 5, żeby sytuacja była jasna, powiem to klarownie i mam nadzieję zrozumiale, że oczywiście zapraszamy do kontaktu wszystkich michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami, a szczególnie zapraszamy tych państwa, którzy nigdy do radia nie pisali, bo to wspaniałe uczucie, proszę mi wierzyć. Pamiętam to jak dziś, kiedy prowadzący przeczyta mail na antenie. Także jeżeli państwo jeszcze nigdy tego nie robili, to nic strasznego. Michał info@polskieradio.pl. Państwo się budzą z programem trzecim Polskiego Radia. No i nie będę ukrywał, że parę minut po czwartej jednak pociągnąłem nie to, że za język, ale za pióro albo za klawiaturę naszych kierowców, bo maile napływają do radia dzisiaj systematycznie. Oto kolejny z nich, pisze pan Łukasz. Witam, a ja jeżdżę wywrotką 63 metry sześcienne. Na plecach, i tu pisane w cudzysłowie, 25 780 kg odpadów komunalnych z miasta stołecznego Warszawy i jadę na Dolny Śląsk. Pozdrawiam. No to my też pozdrawiamy. Kącik dla seniora. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to utwór grupy Plastic Ono Band, którą to założył John Lennon razem z Yoko Ono, Give Peace a Chance. No ale to i nie wiem, czy Państwo wiedzą, że utwór ten został nagrany w pokoju hotelowym w Montrealu w Kanadzie. No ale to nie jest audycja dotycząca historii muzyki, to jest audycja z muzyką przede wszystkim, no w tym momencie nieco starszą, bo kącik dla seniora to nieodłączny element naszych poniedziałkowych i środowych spotkań na antenie Trójki. Więc mieliśmy rok 1969, a teraz mamy 1971. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. I begged her

ocieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Na serię kolejnych zamachów ogłaszam stan wyjątkowy. Bez gwarantowanej strefy bezpieczeństwa Katrina. Pozdrawiamy wszystkie Katryny, które dzisiaj słuchają audycji Coś mi świta, 23,5 minuty po godzinie 5. W korespondencji nie tylko kierowcy, nie tylko słuchacze, którzy włączyli trójkę i się z nią budzą, ale oczywiście wątek, który pojawia się zawsze, czyli koncert życzeń. Pan Maciek napisał: Panie Michale, no i tutaj muszę zmienić słowo, seniorzy nie przestraszą się, jak łupnie pan jakimś metalem. No, panie Maćku, dzisiaj muzyki metalowej do 6 nie posłuchamy, ale polecam z całego serca środowe audycje o północy Jarka Szubrychta. Tam metal od A do Z w najlepszym wydaniu. U nas metalu nie będzie, tak jak powiedziałem, ale będzie pan Michael i pan Curtis. I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. Oh, I

chyba bardzo często tak konstruuje się wypowiedź radiowca, że zaczyna się od godziny, więc nie będę inny i powiem 27 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, chyba na takiego maila czekałem, chociaż z całym szacunkiem dla wszystkich prowadzących wszystkie pojazdy dzisiaj. Witam pana redaktora, słuchaczy. Dzisiaj lekko spóźniony, ale melduje się na stanowisku kierowca cysterny, pisze pan Dawid. No, jakąś mam słabość do tych cystern, powiem szczerze. Kto da więcej, kto da więcej. Przypominam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. My costume. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. Nia Archives, młoda dziewczyna z Wielkiej Brytanii, która świetnie łączy muzykę dżunglową z tym, co dobre w soulu. A co dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? Jeszcze na pewno moc wspaniałych radiowych wrażeń, wspaniali goście, dobra muzyka. O 9:00 dobrego dnia powie państwu Krzysiu Łoniewski. O 12:00 program Środka poprowadzi Radek Nałęcz. O 15:00 serdecznie polecam W tonacji trójki Jacka Hawryluka. Kto będzie o 6:00 jeszcze zdąży powiedzieć, 24 minuty do tej godziny właśnie.

Zespół Kowalski, utwór pod tytułem Marian. No powiem Państwu szczerze, że ja jeszcze celowo sobie zapisywałem listę i jest ona dzisiaj imponująca. Kierowca cysterny, kierowca wywrotki 63 metry sześcienne, kierowca ruchomej podłogi, Osino busa, komunikacji miejskiej gminy Dąbrowa, busa z piekarni i kontenera chłodniczego. I serdecznie dziękujemy nie tylko kierowcom, ale też Państwu za te wspaniałe radiowe chwile podczas dzisiejszego środowego wydarzenia. Audycji Coś mi świta, które to wydanie pomału przechodzi do historii. Za 3,5 minuty serwis informacyjny, a po serwisie podobno wstaje codziennie o 4 rano i już przygotowuje przegląd prasy. Także przyjdzie absolutnie przygotowany i proszę to sprawdzić. Robert Grzędowski, czyli poranne zapraszamy do trójki. A my dziękujemy. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Miłego dnia.